Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Sayın Yılmaz, şimdiye kadar bizlere her devirde yaşayan, sıkıştığımızda kendisinden medet umulan Hızır konusunda Kur'an'daki gerçekleri açıklayabilir misiniz? Evet. Efendim, teşekkür ederim. Yine programın başında söylediğimiz, hani neremiz doğru ki, evet, olaylarından bir tanesi de Müslümanlardaki Hızır inancı. Maalesef. Aslında Hızır inancı sadece Müslümanlarda değil, yani dinler tarihine baktığımız zaman özellikle Kitab-ı Mukaddes'te İlya adında bir kimlik var. İlya. Evet. Yahudi geleneğinde ve Kitab-ı Mukaddes'te. Onun Müslümanlar arasına adaptasyonu diyebiliriz bunu. Tamam. Evet. Öyle, bu bir dışarıdan gelme bir olay. Ama Müslümanlar da böyle hani efsanevi şeylere çok rağbetlidir. Yatkındır. Yani bunlar, bu tip şeyler insanı uyutan, masal uyuşturan, şeyler, belki de mutlu eden şeylerdir. Tabii. Şimdi halbuki gerçekler acıdır. Evet. Ama uyuşturucu almış bir insan için her şey, yani farklı, pembe hayat, pembe bir dünya oluşur. Bu, evet, da onlardan bir tanesidir. Evet. Dışarıdan ithal, böyle bir olay. Aynen. Sadece ismi Arapça. Evet. Yani Arap dünyasındaki bir isim. Hızır sözcüğünün anlamı yeşil demek. Yeşil anlamında. Evet. Bu Uzak Doğu kültüründe aslında ilkbaharı simgeleyen bir sözcük. İlkbahar gelip her taraf yeşillendiği zaman, evet, Hızır geldi. Yaz olup hani o yeşillik gittiği zaman Hızır gitti derler. Ama insanlık sonradan bunu kişileştirir. Allah. İlkbahar, dediğim gibi, ilkbaharın yeşilliği kişileşir ve Hızır Aleyhisselam olur. Bir de Aleyhisselam eklenir ona. Gitti. Peygamberleştiriyoruz. O da peygamber olur. Şimdi halk kültüründe, yani konuyu tam irdeleyebilmemiz için halk kültüründeki Hızır anlayışını ansiklopedik düzeyde bir sunmamız lazım. Tabii ki, nereden geldi? Evet. Evet. Şimdi bu bilgiyi bir sunalım. Ama şu anda metin halinde vereceğim bu bilgiyi. Sakın ha, buna inanmasınlar. Böyle tabii bir şeyi kabullenmesinler. Böyle bir kimlik, kişilik yok. Ben yarısını inançlardaki, tabii, folklordakini tanıtacağım önce. Tabii. Şey, yarısını dinlerlerse hep ha, böyle. Tamam, yarısını olur da bak Hızır buymuş buymuş falan filan demesinler, evet, yani. Doğru. Şimdi Hızır tabii cahil çevrelerin oluşturduğu bir şey de, bu Hızır İbrahim peygamberden sonra yaşamış bir peygamber veya veliymiş. Evet. Avrupa ve Asya kıtalarına hakim olan Zülkarneyn askerlerinin komutanı ve teyzesinin oğluymuş. Teyzesinin bak, bilgiye oğlu. Bakın. İsminin Belka bin Melkan, künyesinin Ebul Abbas olduğu ve soyunun Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'a dayandığı bildirilmiştir. Bazıları da Hızır'ın İsrailoğullarından olduğunu söylemiştir. Uyduruyordur, söyle. Yani, evet. Tabii bizim İzmir Belediyesi'nde çalışan Hızır'la bunun bir alakası yok yani. Yine isim olarak. Hızır geçmiş. Lakabıyla meşhur olmasının sebebi, bak şimdi, hı, manzaraya bak. İşte şeyler burada. Kuru bir yere oturup kalktığında oranın yeşerip yemyeşil olmasından dolayıdır. Yani kuru bir yere oturursa orayı yeşertiyormuş. Hızır Allah'ın sevgili kullarındandı. Doğdu, büyüdü ve vefat etti. Bu başka anlayış. Ancak Cenab-ı Hak onun ruhuna insan şeklinde görünmek ve kıyamete kadar yardım isteyen Müslümanların imdadına yetişmek, i̇şte yardım etmek, konuşmak, ilim öğretmek özelliklerini verdi. Evet. Manzaraya bak. Ruhuna, evet. Bazı alimler peygamber, bazıları da veli kabul ederler. Hızır gerçek fizyonomisini değiştirme, sonsuz değişik kalıplarda görünme kabiliyetine sahiptir. Bu Pokemon gibi. İhtiyar bir adam, genç veya bir çocuk olabilir. Kuş, tavşan vesaire gibi her türlü hayvan biçimlerine girebilir. Allah Allah. Göz açıp yummadan uzun mesafeleri kat edebilir. yardıma ihtiyaç duyulduğu bir anda görünüp işini bitirince hemen yok olup gider. Tabiattaki varlıkları kendi emrine alabilir. Onları kendi hizmetine kullanabilir. Ölü insanları diriltme kabiliyetine sahiptir. Allah. Havada, boşlukta yürüyebilir, su üstünde batmadan dolaşabilir. Tabii ya Rabbi, estağfurullah. Yani. Noktalı bir, evet, buraya bir şeyi koyduk yani, ünlem işaretini koyduk. Görüldüğü gibi cahil kesim, evet, böyle bir varlığa inanır. İhtiyaç duyuyorlar. Böyle bir varlık, buradaki, evet, anlatılan şeylerin hepsi gördüğünüz gibi pagan kültürüdür. Evet. Şirktir. Şirk tabii. Baştan sona kadar, şirktir, tamam mı? Eskilerin, batılıların neyi var? Herkül'ü vardır. Herkül. Zeus'u vardır. Anladın mı? Pagan, evet. Bu da bu anlayışta, Hızır'da, evet, Müslümanların işte Herkül'ü, Zeus'udur falan şimdi. Şimdi İslam dininde, yani Kur'an, İslam dini, hı, dediğimiz zaman, Kur'an'a baktığımız zaman böyle bir varlığın olması mümkün olmadığı gibi, tabii, olmadı mı? En ufak bir işaret bile söz konusu değil. Kur'an'da öyle bir ama işaret yok. Evet. Bir ayette, bir suredeki geçen bir pasajı buna malzeme yapacaklar. Bunu, tamam, bunu öğrenmemiz şey lazım. Doğrusunu. Şimdi bu belirli tasavvuf ve tarikat kültürlerine bu vardır. Evet. Mesela derler ki, mesela Şiiler, Hızır diyelim ki Ali, radıyallahu anh'ın cenaze namazına katılmış. Ehl-i Beyt'e başsağlığı dilemiş. Şimdi Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin şehit edilince arkasından mersiye düzmüş. Bu inanç var. Ya insan düşünür yani. Onu korusaydı Ali daha katlederlerken, iyiydi. Yani Hüseyin'i katlederlerken madem ki bu herif neredeymiş yani? Gücü var madem ki, madem bunları yapıyor, arkadan mersiye düzeceğini, anlatabilir mi? Engel ol madem yani, buna ki engel olsa ne olur? Şimdi ama bunları düşünmeden bunlar işte geldi, cenazeye katıldı. Yok efendim bilmem mersiye düzdü ki falan. Bunlar da evet, anlatılır. Şimdi bu konuyla ilgili bazı tasavvuf tarikat kitaplarında da bunlar söz konusu olur. Muhittin Arabi'nin kitaplarında vardır. Ahmet-i Serhindi'nin mektubatında vardır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin makalatında görüşmeler, konuşmalar, bilmem şeyler oralarda vardır. Bunlar hep halüsinasyon şeylerdir. İslam dininde, İslam'da, yani Kur'an'da böyle bir şey yoktur. Olmaz ve tabii. İslam anlayışı da buna topyekün terstir. Tabii. Şimdi şöyle bir olay var. Önce şunu ben bütün izleyicilerimizin, hı, bilmesini istiyoruz. Cenab-ı Hak Enbiya suresinin 34 ve 35. ayetlerinde, hı, bu ayetler herkesin bir kulağına küpe olmalı. Evet. Cenab-ı Hak buyurur ki orada, biz senden önce de hiçbir beşer için sonsuzluk tanımadık. Açık açık. Bak çok açık değil mi? Yani evet, herkes zamanı geldiği zaman ölecek. Yani aynı peygamberimiz gibi kim doğduysa bitti. Vadesi gelmiştir, eceli gelmiştir, öldürmüş. Şimdi o güne kadar geçmişten hiç, tabii, kimse kalmamıştır. Sünnetullah budur. Şimdi bu Hızır denen adam, hı, ta yani normal kim idiyse böyle bir adam yaşasa bile normal, hı, olarak 50 sene bilemedin 100 bilemedin 150 yaşamış, ölmüş gitmiştir. Tir, evet. Böyle onun için kalmış gitmiş böyle devam eden bir şey yoktur. Olamaz tabii. Şimdi bazı sivri akıllılar, yok efendim işte hayat, 5 çeşit hayat vardır, şu hayat bu hayat, Hızır da böyle bir hayattadır falan filan gibi. Ne olacak yani Müslümanlar veyahut da Hristiyanlar, İsa ölmedi göğe çıktı orada yaşıyorsa ya, Hızır da bir köşede Hızır'da yaşar. Şimdi bunlar aslında Müslümanları, evet, diyeyim bir testtir yani. Böyle bir inanca sahip olabilen bir adam sömürüye uygun kapasitede bir adamdır. Sömürülmek yani, istemiyor. Tamam bunu yapabiliyorsa, hani buna inanabiliyorsa bir adam. Evet, müsait. Ya tamam bunun sütü sağılır sömür, derler yani. Sömürü, tamam sömür, evet. Bunun sütü sağılır. Ötekini, evet, demeyeyim yani. Doğru. Anlatabildim mi? Doğru. Yani? Bunun sütü sağılır. Kendisi istiyor. Böyle bir inancı şey. Onun için bu ayete göre Peygamber Efendimiz'den evvel yani vadesi uzatılmış, uzun süre yaşatılmış, yaşamış, yaşamını sürdüren en ufak bir varlık söz konusu değil. Olmaz ki. Ayetin devamında da zaten her nefis Mutlak surette ölümü tadacaktır ve ölecektir. Kesin. Ve ölmüştür de. Tabii ki. Bunu da böyle bildiririm. Ama burada tabii ister istemez bu Hızır'a Kur'an'dan bir kaynak, bir şey bulmaları lazım. Meşrulaştıracaklar. Bu dini yozlaştırabilme için böyle bir yola gidildi. Aklı sıra, evet. Şimdi bu yol neydi? Onu noktasına gelecek olursak, Kur'an'da Kehf suresinde bir alim kul, kendisine rahmet ve ilim verilmiş alim kulla Musa peygamberin bir yolculuğu var. Tamam. Oradaki alim kulu Hızır diye nitelendiriyorlar. Nitelendirdiler. Yahu tuhafınıza gidecek ama şu anda eldeki, yani piyasadaki tefsirlere, meallere bakacak olursanız, yani utanmadan, sıkılmadan oradaki alim kulu Hızır diye parantez içinde. Resmen, parantez falan değil ya. Öyle mi? Hani şöyle diyeyim, 100 tanesinde parantez varsa 150 tanesinde de parantez yok. Hızır. Hızır yazılıyor. Sen Kur'an'da ya. Geçiyormuş gibi ya, Hızır tamam, kelimesi böyle. Yok öyle bir kelime tamam. Halbuki. Evet. Şimdi zavallı Müslüman da bu yazık Hızır'ı yani şeyde görünce söyle. Eldeki surede. Mealde orada yazıyor. Kur'an'ın tercümesi diyor. Kur'an meali diyor. Tamam. Orada bunu görünce Hızır var diyor. Kur'an'da Hızır var. Hızır Kur'an'ı bir şey. Okumadan inanıyor. Evet. Evet kardeşim. Bu şey yaparken bu inançta bak Müslümanlara neler sokuldu biliyor musun? Bu Hızır bu ayetler çarptırmam. Bu evliya dedikleri nesneleri icat tabii ettiler. Ki. Şu havada uçan karada kaçanlar var ya. Hızır olunca evliyalar da oradan türedi. Bunu oradan türettiler. Bir de bunun yanında ilmi ledün diye bir şey yaptılar. İlmi ledün diye bir ilim. Ha, tabii. Özellikle adamın kitabı var ya mevahibül ledünliye yani, diye. Gizli şeyler. Değil Allah mi? Tarafından avanta olarak çalışmadan, okumadan, öğrenmeden, kitaptan, hocadan bir şey duymadan falan filan Allah adama lütfedilmiş. Adamın koskoca kitabı var. İslam'a safsata sokan. Ya. Sanki vahiy gelmiş hastalar gibi ona. Öyle kitabı ya, var mevahibül ledünliye diye. Olsun. Yani emeksiz, böyle rezillikte var. Okumadan bir de bu uyduruldu. Bak şimdi bu şeylerden bunları şey yapacağım. Ve kulların kaybı bilebileceği şeyleri uyduruldu. Ve bir de şu var. Hızır Veli ise öyle mi? Tabii öyle peygamber bir şeyden. Peygamber orada. Öteki de Musa peygamber. Musa peygamber bir şey bilmiyor. Varıyor okulun Hızır'ın karşısında şey yaptığı eğitim zaman. Eğitim görüyor. Ve böylece veli nebiden üstün oluyor o zaman madem ki öyle şey olur mu? Ve böylece bir peygamber bir velinin kuyruğuna takılmış oluyor. Allah Allah. Bu inançlar böylece yazık bu safsatalar Müslümanlar arasına böylece girmiş yazıklar oluyor. Olsun. Şimdi burada bu olayları irdelerken işte bütün mesele Kehf suresinin 60. ayetinden itibarenki olan pasajı değerli Müslüman kardeşlerimizin iyi bilmesi gerekir. Evet. O pasajı doğru dürüst anlamadıktan sonra Hızır'a da inanırlar ve böylece hatta Kur'an içerisinde birbiriyle çelişen 100 tane ayeti birbirler karşılaştırırlar. Allah korusun. Evet. Abi ne kadar kötü bir şey. Evet. Yani bunları açıkça söyleyeyim. Bilinmesi lazım bu Kehf ve şu andaki bu Kehf suresindeki Musa alim kul kıssasını doğru dürüst anlamayanların hepsi inançlarında şüphe oluşmuştur. Oluşuyor. Bu nasıl olmuştur? Olur mu? Olmaz mı? Kimisi şeydir ama açık yüreklikte ya bu akla da ters, mantığa da ters, imana da ters, Kur'an ayetlerine de ters denmesi falan lazım. Filan diyemiyorlar. Diyemiyorlar. Cesaretleri de yok. Maalesef. Onun için bunu da doğru şey yapacaklar. Hızır olunca, başında Hazret olunca sorgusuz sualsiz yutuyorlar. Kendisi zorluyor. O şekilde inanmayı belki de zorluyor kendisi. Burada bunu da açık söylüyorum. Evet. Şimdi burada detayı kitaplarımızda uzun uzun var. Ama ana tahlilleri burada şöyle izah edeyim. Öz olarak değil mi? Cenab-ı Hak bilindiği gibi Musa peygamberi peygamber seçti. Tamam. Medyen dönüşünde seçti. Medyen'den sonra. Ve Firavun'a gitmesini istedi. Bakara suresinde bunu uzun uzun anlattık. Musa peygambere gidip orada Firavun'u öldürmesini emretti. Tamam. Görev suda verildi. Suda boğarak orada öldürmesini emretti. Evet. Ama Musa peygamber bu işe pek razı olmadı. Evet. Bak önce bunu bir anlatayım. Güzel. Musa peygamber bu işten yan çizmeye kalktı, bunalıma düştü. Hani Firavun'u korumak için değil de becerebilir miyim? Şimdi o mübarek daha hı. önce kazayan bir adam öldürmüştü. Ha, daha önceden evet. Onda bir vicdan azabı vardı. O kültürde adam öldürmek de çok kötü bir suçtu. Evet. Ve bunun vicdan azabını çekerken, ondan yeni kurtulmuşken, Medyen yaşamında yeni bir, bu defa öteki kazaydı, bu defa Firavun'u öldürme. Kasten. Yani ümmeti, böyle bir görev alınca burada evet. bunalıma düştü. Evet, enteresan. İşte burada değerli okuyucularımıza, izleyicilerimize şunu açıkladık, bunu bildiriyoruz. Tekrar ediyorum. Burada Musa bunalıma geçti. Orada bir Hud sözcüğü geçer. Hud, halk balık diye bunu derler. Şey yapar. Hani yemek, balık yiyeceklermiş de bilmem şu denize kaçmış falan filan. Öyle değil. Bunalıma gitti, bunalımdan kurtuldu. Hud'un anlamı sıkıntı, Hud, bunalım. Hud aslında doyumsuz demek. Doyumsuz demek. Balığa Hud denmesinin sebebi balıklarda doyma hissinin olmayışındadır. Tabii devamlı yer. Evet. Devamlı yer ve çatlar ölür. En sonunda. Ha, evet. Çatlar ölür. Sıkıntıya düşer. Onun için lazımiyet mecazi mürseliyle Hud sıkıntıyı temsil eder. Biz bunu hem Yunus peygamber hani balığın karnına düştü dedikleri şeyinde uzun uzun anlattık. Evet. Şimdi bunları geçeceğiz. Tamam. Musa bunalımdan kurtulmaya karar verir. Evet. Yanında yardımcısını karşısına alır. Der ki bu bunalımdan kurtulmanın yolunu arayacağım. Çok yorulsam bile. Evet. Nasıl yapacak bunu? Gideceğim. Duydum ki bir yerlerde bilginler varmış. Bilgili insanlar varmış. Ben bunları arayacağım, bulacağım ve onlardan da bu şeyimi, derdimi, sıkıntımı ona anlatacağım. Kafamdaki takıntıyı atacağım. Evet. Evet. Güzel. Bu şeyle yola çıkar. Evet. Kararını verir. Görev aldıktan sonra çıkar. Ve belirli bir yoldan giderler. Ve orada bir kayanın yanında, orada denilen şey Mecmual Bahri'nin, iki denizin birleştiği yerdedir. Şimdi bahır sözcüğü mecazen bilgin insanı temsil eder. Derya. Ben orada bilginlerin buluştuğu yere gideceğim. Bir bilginler toplanıp bir konular istişare ediyorlarmış. Güzel. Yani biliyoruz ki hani Atina'da bu vardı ya, Yunanistan'da. Aynı, onun gibi. Ha, bu Filistin'de de öyledir. O sahra dediğimiz kayanın yanında da doğunun bilginleri, bilgeleri toplanıyorlar. Orada konuları istişare ediyorlar, müzakere ediyorlar. Enteresan. Ben de o bilginlerden gideceğim, bu sorunlarımın çözümü için çözüm arayacağım der. Güzel. Ve adamıyla birlikte oraya gelir. Evet. Orada konuşurlar ve bunalımdan kurtulurlar ama orada vardıkları zaman bir adam bulurlar. Bak. Orada bir kul bulurlar. Cenab-ı Hak diyor ki biz oradaki buldukları kişiye evet. kişiye işte Hızır dedik diyor. Biz tarafımızdan ilim vermiştik ve rahmet etmiştik diyor. Bunlar peygamberlik vasfı değil mi? İlim, Allah'ın ilim verdiği, rahmet ettiği vasıflar peygamberlik vasfıdır. Tabii ki öyle olması. Cenab-ı Hak Kur'an'da 3-4 tane ayette bu vasıfları tamamen peygambere niteler. Evet. Ha, Cenab-ı Hak birine herhangi bir kula rahmet ettiyse, ilim verdiyse o ne demektir? Peygamber. O peygamber demektir. Tabii. Ha, şimdi şöyle. Musa peygamber öyleyse ne yapıyor? Orada bir başka peygamberle karşılaşıyor. Bak enteresan. Olay bu. Başka bir peygamberle karşılaşıyor. Ha, ya memlekette iki tane peygamber olur mu? Olur, ne olmasın? Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da Nisa suresinde olsun, Mümin suresinde olsun Yasin. Allah birçok peygamberi sana bildirmek der mi? Ha, der. Der. Tabii. Evet. Yani dünyadaki peygamberler sadece bizim Kur'an'da adı geçen 24-25 peygamberden ibaret değil. Değil bu bir. Tabii. Bir de şunu da izleyicilerimiz şuna da dikkat etsinler. Yasin de bir kariye ehlinden şey yaparken oraya üst üste arka arkaya birbirinin takviye ve güçlendirme olarak 3 tane elçi tabii, gönderildi. Peygamberi anda. Yapılır. Bu tabii, bir. Aynı zamanda. İkincisi İbrahim peygamberin yanına misafir elçiler gelir. Ha, onlar evet. Orada Rusul nedir? En az 3 tane var. Bir de İbrahim peygamber vardı orada. 4. 4. Bir de onlar oradan bir karşıdaki peygambere Lut'a'yı diyorlardı. Tabii. 5. 5. Bak aynı zamanda aynı mevkide. Evet. Şimdi öyleyse Evet. Burada da Musa peygamberin vardığı yerdeki kişi de rahmetin bir elçi. Hangi peygamber. Elçi? Adı ne? İsmi? Bize adı bildirilmeyen elçilerden biri. Biri, tabii. Maide suresinde öyle diyor değil mi? Ha. İsmini bildirmediğimiz peygamberler de var. Evet. Tamam. Orada iki tane surede tamam ayrı ayrı. Birisi Nisa'da, birisi dediğim Mü'min suresinde. Bunlar bildirilir. Evet. Ha. Şimdi, böyleyse burada nereye geldik şimdi? Tamam. Ve orada Musa peygamber bu alimin arkasına takılır, geziye giderler. Hı. Orada üç yolda tane giderlerken tamam. birinci defa bir gemiye binerler. Hı. Gemide giderlerken oradaki adam, o bilge kişi, o peygamber gemiyi sağını solunu harap etmeye başlar, lekelemeye başlar. Hı. Niye yapıyorsun bilmem şu bu falan müdahale eder. Ondan sonra gider bir başka yerde, bir başka yere daha vardıkları zaman bir delikanlıyı o adam, o peygamber öldürür. Ya, evet. Ondan sonra bir yere varır, yiyecek isterler, vermezler ama orada bir duvarı orada kaldırır. Ya. Düzeltiverir, onlara yardım eder. Musa orada da buna itiraz eder. Ve sonradan ayrılma noktası geldiği zaman o peygamber Musa'ya bu durumları açıklamak durumunda kalır. Hmm, işin iç yüzünü. İşin iç yüzünü, tevilini, oradaki ifadeyle tevil. Birisini de der ki ben o gemiyi şundan dolayı ayıpladım der. Bunu ben yaptım der. İsteğimle yaptım der. Kendim yaptım der. Fikir olarak kendisi. Fikir gösterir. Olarak kendim yaptım der. Tamam. Tamam mı? Orada karşıda bir şey vardı, melik vardı, kral vardı. Hoşuna giden sağlıklı gemileri zorla milletin elinden alıyordu. Hmm. Bu çocuklara zararı dokunmasın diye ayıpladım. Bunu beğenmesin diye yaptım der. Hmm. Kusurlu bunu, görsünler. Bak Musa bilmiyor, o biliyor. Bu gayet normal. Çünkü tamam. o peygamber o bölgenin adamı. Tanımış, doğru. Delikanlının öldürülmesine gelince. Hmm. Niye öldürdün deyince. Bu çok enteresan. Ha, onun anası babası salih bir insandı. Bu anasını babasını dinden imandan çıkarmaya çalışıyordu. Olayın. Bunu onun için öldürdük der. Çoğul kullanıyor. Burada adam. Çoğul korktuk der, onun için öldürdük der. Hmm. Çoğul. Hmm. Tefsirciler, mealciler çoğulun hakkında çoğul olunca bu korkanlar kim? Allah korktu, Cebrail korktu. Korktu o Allah korkar mı? Saçma sapan şeyler. Olacak şeymiş o. Bunun anlamı şu. Onu da bir de çocuk yaparlar. Çocuk falan değil. Gulam dediğin zaman ihtilam olması. Evet. Çok olan. Yani 18-25 yaş arasını temsil eden bir sözcüktür. Evet, delikanlı. Ya bu delikanlı demektir. Evet. Bu da ne yapmış? Daha önceki programda anlattığımız gibi Allah'a savaş açmış. Milleti dinden çıkarmak istiyormuş. Anasını babasını dinsizleştirmek istiyormuş. Tamam. Ve onun için de şer'an onun ölümü gerekmiş. Yani ben onun için o toplum, bak çoğul dediğine göre oradaki toplum karar vermişler, bunun öldürülmesine karar vermişler, o kişi de bunu infaz etmiş. Bu kadar basit. Cellatlığını yapıvermiş. Bu kadar basit halbuki. Bu kadar basit. Ya. Üçüncü şeye geliyor. Duvar olayı. Duvar olayına geliyor. Hı. Duvar olayında da orada diyor ki, bu duvar iki yetimindi. Hı. Annesi babası ölmüştü fakat o yetimlere ait burada bir saklı para, pul vesaire ziynet vardı. Biz bu çocuklar büyüyünceye kadar duvar yıkılıp bu telef olsun istemedik. Rabbin istemedi diyor. Bak burada. Orada, Allah'a orada işi Allah'a havale ediyor. Çünkü gayb bir durum var orada. Gayb bir değil durum. Mi? Ha, bu Allah gayb bir durum. Evet. Ve Rabbin şunu istedi, Rabbin bunu istedi diyor. Onların büyümesini, yürümesini istedi. Onun için diyor bu duvarı doğrulttum onu diyor. Onu bildiriyor Allah-u Teala. Ve sonunda ona. Da bakın şimdi ve ma faaltuhu an emri diyor. Ben bunu diyor. Bu faaltuhu dediği son olay. Son ben olay. Ben kendimden yapmadım diyor. Vahiyle yaptım. Bu vahiyle yapılmış değil mi? Olay. Evet. Ama ve ma faaltuhu zamiri tekildir. Tekil. Bunu diyor. Bakın meal ve tefsirlere bakın. Ben bunları üçünü de kendimden yapmadım. Üç bunun hepsini Allah yaptırdı olmaz, gibi yanlış. Anladın mı? Tabii. Ayrı bir boyut getiriyor. Ya. Sapıttırıyorlar işte anlamını tamamen sapıttırıyorlar. Öyleyse burada değerli izleyicilerimiz şunu bilecekler. Birincisini ben gemi olayını kendim yaptım diyor. Bilmiyor Allah çünkü. Yaptırdı falan yok. Değil mi? Ötekini biz yaptık diyor. Korktuk toplum ettik. Olarak. Onu da topluma mal ediyor. Mahkeme kararı çoğul gibi. Olarak, çoğul tamam. olarak. O çoğulluğundan bunu anlayacağız. Orada mahkeme tabii kararı ki. Diye yazmaz da bu aklen buna gitmek zorundayız. Doğru. Ötekinde tamamen Allah'ın vahyine bağlıyor. Çünkü kaybı bilemez. Orada hazin olduğunu bilemez. Ha. Değil mi? İşte oradaki geçen olay budur. Bu kadar. Hızır mızır diye bir adam falan yoktur. İlmi ledün diye bir olay yoktur. Anlatabildim mi? Evet. Bütün olay bundan ibarettir. Bu ayeti saptıraraktan Hızır evet. yaratıyorlar değil mi efendim? Evet maalesef. Şirke giriyorlar ondan sonra. Tabii Hızır'ı icat ettikten sonra dediğim gibi Veli'nin Nebi'den daha üstünlüğü tabii olayı, ilmi dedin olacak bunu yaptıktan sonra da bir hayli evet. Kur'an'la çelişen yüzlerce binlerce konu evet. ortaya gelip gidecek. Evet. Bu Hızır konusu gerçekten ben de çok düşünmüştüm eskiden de bunalıma girmiştim hatta. Orada çocuğun öldürmesi diyor ya. Evet. Ya diyorum Allah Allah Allah'ım nasıl bir çocuk öldürülür? Yani bu çocuk dünyanın en kötü insanı bile ileride olsa... Herkes Allah tövbe hakkını veriyorsa bundan esirgiyor değil mi? Mantıksız geliyor. Şimdi düşünsene ya. Evet. Dünyada ne canavarlar vardı, yani, ne canavar insanlar vardı. Evet. Eğer ki ileride kötü olacağı bilinen böyle potansiyel suçlu diye herkes öldürücü olursa Cenab-ı Hak dediğim gibi hani binlerce, on binlerce yakın zamanda bile adam öldürenleri veyahut da daha sonra milyonlarca, yüz binlerce adam öldürenleri niye yaşatıyor? Boşuna yani? Değil mi o zaman? Tezat oluyor işte ki? Burada. Çok enteresan. Çok enteresan. Belki bundan 20 sene evvel bir avukat arkadaş bu ayetlerle ilgili bana bir soru yöneltti. Ben dediğim şey şu oldu. Bak kardeşim, şu anda zahirde gözüken herkesin bildiği tarzdaki yazılan şeylerin hepsi Kur'an'a aykırı şeyler. Evet, evet. Ama ben de şu ayetlerin öz şeyini henüz tespit etmiş değilim. O zamanlar, evet. Anlıyorum. Benim bu ayetler, bu konu bende koskoca birer soru işareti olarak bende de duruyor. Evet. Allah nasip ederse bunu iyiden iyiye incelediğim zaman evet. bunu sizinle de paylaşırım dedim. Hamdolsun bak ne kadar... Evet bak ben bunu dürüstçe şey yaptım ve belki bu olaydan sonra 6-7 sene sonra ya. Bu ayetleri uzun uzun tetkik etmek, incelemek nasip oldu. Hamdolsun. Ve bu bilgileri o şekilde tespit ettik ve o dostlara da ya. Bu konuları ilettik. Allah razı olsun efendim. Evet. Gerçekten bu konu çok önemliydi. Çok evet. teşekkür bunu ederiz. Bunu da değerli izleyicilerimize yani bunu evet. araştırmalarını... Araştırmayla burada ben çok şey. Öz verdim. Tabii çok öz burada şunu da tekrar edeyim. Bizim kitaplarımızda bu konu, hatta internette de ayrıca Hızır Masalının Aslı diye makale bir var. Makale tarzında var. Burada inanırım böyle kelime kelime, sözcük sözcük, cümle cümle bunların hepsi tahlillidir. Evet. Ve bu 15 senedir falan da bu şeyde ortada, ortada herkese takdim edilmiştir, evet. sunulmuştur. Bunu Allah da belirtmiş olayım. Efendim. Çok teşekkür ederim. Evet, bu konu açıkta kavuştuğu sağ için. Sağ olun. Başka şimdi bugünkü sıra? Programımızda süremiz doldu maalesef. Doldu mu? Çok İyi. Kısa süre oldu. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederiz. İnşallah yeni ağzınız programlar nasip olur. İnşallah. Olur. Çok sağ olun. Olur kardeşim. Sağ. Değerli izleyenlerimiz bu haftaki programımızın süresi sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.